أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآباكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم أنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اور بچتے رہو اس فساد سے کہ نہیں پڑے گا تم میں سے خاص ظالموں ہی پر، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے. اور یاد کرو جس وقت تم تھوڑے تھے مغلوب پڑے ہوئے ملک میں ڈرتے تھے کہ اچک لیں تم کو لوگ، پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا اور قوت دی تم کو اپنی مدد سے اور روزی دی تم کو ستھری چیزیں تاکہ تم شکر کرو. ایمان والو، خیانت نہ کرو اللہ سے اور رسول سے، اور خیانت نہ کرو آپس کی امانتوں میں جان کر. اور جان لو کہ بے شک تمہارے مال اور اولاد خرابی میں ڈالنے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے. خلاصہ تفسیر: اور جس طرح تم پر اپنی اصلاح کے متعلق طاعت واجب ہے، اسی طرح یہ بھی طاعت واجبہ میں داخل ہے کہ بقدر وسعت دوسروں کی اصلاح میں بطریق امر بالمعروف و نہی عن المنکر، بلید یا باللسان، ترک اختلاط یا نفرت بالقلب، جو کہ آخری درجہ ہے، کوشش کرو. ورنہ در صورت مداہنت ان منکرات کا وبال، جیسا مرتکیبی نے منکرات پر واقع ہوگا ایسا ہی کسی درجے میں ان مداہنت کرنے والوں پر بھی واقع ہوگا. جب یہ بات ہے تو تم ایسے وبال سے بچو کہ جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں میں مرتکب ہوئے ہیں، بلکہ ان گناہوں کو دیکھ کر جنہوں نے مداہنت کی ہے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. اور اس سے بچنا یہی ہے کہ مداہنت مت کرو. اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں، ان کی سزا سے خوف کر کے مداہنت سے بچو. اور اس غرض سے کہ نعمتوں کے یاد کرنے سے اطاعت منعم کا شوق ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو اور خاص کر اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم ایک وقت میں، یعنی قبل ہجرت، عدد میں بھی قلیل تھے اور قوت کے اعتبار سے بھی سرزمین مکہ میں کمزور شمار کیے جاتے تھے، اور غایت ضعف حال سے اس اندیشے میں رہتے تھے کہ تم کو مخالف لوگ نوچ کھسوٹ نہ لیں. سو ایسی حالت میں اللہ تعالی نے تم کو مدینہ میں اطمینان سے رہنے کو جگہ دی، اور تم کو اپنی نصرت سے قوت دی، سامان سے بھی اور مردم شماری کو زیادہ کرنے سے بھی، جس سے قلت اور استضعاف اور خوف اختطاف سب زائل ہو گیا. اور صرف یہ نہیں کہ تمہاری مصیبت ہی کو دور کر دیا ہو، بلکہ اعلیٰ درجے کی خوشحالی بھی عطا فرمائی کہ دشمنوں پر تم کو غلبہ دے کر کثرت فتوحات سے تم کو نفیس نفیس چیزیں عطا فرمائی، تاکہ تم ان نعمتوں کا شکر کرو. اور بڑا شکریہ ہے کہ اطاعت کرو. ایمان والو، ہم مخالفت اور معاصیت سے اس لیے ممانعت کرتے ہیں کہ اللہ اور رسول کے تم پر کچھ حقوق ہیں جن کا نفع تمہاری ہی طرف عائد ہوتا ہے، اور معاصیت سے ان حقوق میں خلل پڑتا ہے جس سے واقع میں تمہارے ہی نفع میں خلل پڑتا ہے. جب یہ بات ہے تو تم اللہ اور رسول کے حقوق میں خلل مت ڈالو، اور باعتبار انجام کے اس مضمون کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنی قابل حفاظت چیزوں میں کہ وہ تمہارے منافع ہیں جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں خلل مت ڈالو، اور تم تو اس کا مضر ہونا جانتے ہو، اور اکثر اوقات مال و دولت کی محبت مخل طاعت ہو جاتی ہے. اس لیے تم کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم اس بات کو جان رکھو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد ایک امتحان کی چیز ہے کہ دیکھیں کون ان کی محبت کو ترجیح دیتا ہے اور کون اللہ تعالی کی محبت کو ترجیح دیتا ہے. سو تم ان کی محبت کو ترجیح مت دینا، اور اگر ان کے منافع کی طرف نظر جائے تو تم اس بات کو بھی جان رکھو کہ اللہ تعالی کے پاس ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں بڑا بھاری اجر موجود ہے، کہ اس کے سامنے یہ فانی منفعتیں محض ہیچ ہیں. معارف و مسائل. قرآن کریم نے غزوہ بدر کی کچھ تفصیلات اور اس میں مسلمانوں پر اپنے انعامات کا ذکر فرمانے کے بعد اس سے حاصل شدہ نتائج اور پھر اس کے مناسب مسلمانوں کو کچھ پند و نصیحت کے ارشادات بیان فرمائے ہیں، جن کا سلسلہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول سے شروع ہوا ہے. اسی سلسلے کی یہ آیات ہیں جو اوپر لکھی گئی ہیں. ان میں سے پہلی آیت میں ایسے گناہ سے بچنے کی خاص طور پر ہدایت کی گئی ہے جس کا عذاب شدید صرف گناہ کرنے والوں پر محدود نہیں رہتا، بلکہ ناکردہ گناہ لوگ بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وہ گناہ کون سا ہے؟ اس میں علماء تفسیر کے متعدد اقوال ہیں. بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ گناہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی لوگوں کو نیک کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کی جدوجہد کا ترک کر دینا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا حکم دیا ہے کہ کسی جرم و گناہ کو اپنے ماحول میں قائم نہ رہنے دیں، کیونکہ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، یعنی جرم و گناہ دیکھتے ہوئے باوجود قدرت کے اس کو منع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں گے جس سے نہ گناہگار بچیں گے نہ بے گناہ. اور بے گناہ سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو اصل گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں، مگر امر بالمعروف کے ترک کر دینے کے گناہگار وہ بھی ہیں. اس لیے یہاں یہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کے گناہ کا عذاب دوسرے پر ڈالنا بے انصافی اور قرآنی فیصلے لا تزر وازرة وزر اخرى کے خلاف، کیونکہ یہاں گناہگار اپنے اصل گناہ کے وبال میں اور بے گناہ ترک کے امر بالمعروف کے گناہ میں پکڑے گئے، کسی کا گناہ دوسرے پر نہیں ڈالا گیا. امام بغوی رحمت اللہ علیہ نے شرح السنہ اور معالم میں اب روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ و صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص جماعت کے گناہ کا عذاب عام لوگوں پر نہیں ڈالتے جب تک کہ ایسی صورت نہ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے ماحول میں گناہ ہوتا ہوا دیکھیں اور ان کو یہ قدرت بھی ہو کہ اس کو روک سکیں، اس کے باوجود انہوں نے اس کو روکا نہیں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب ان سب کو گھیر لیتا ہے. اور ترمذی رحمت اللہ علیہ، ابو داؤد وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ منقول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں اور ظلم سے اس کا ہاتھ نہ روکیں تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام کر دیں. صحیح بخاری میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی قانونی حدود توڑنے والے گناہگار ہیں اور جو لوگ ان کو دیکھ کر مداہنت کرنے والے ہیں یعنی باوجود قدرت کے ان کو گناہ سے نہیں روکتے، ان دونوں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بحری جہاز کے دو طبقے ہوں اور نیچے کے طبقے والے اوپر آ کر اپنی ضرورت کے لیے پانی لیتے ہوں جس سے اوپر والے تکلیف محسوس کریں، نیچے والے یہ دیکھ کر کہ یہ صورت اختیار کریں کہ کشتی کے نچلے حصے میں سوراخ کر کے اس سے اپنے لیے پانی حاصل کریں اور اوپر کے لوگ ان کی اس حرکت کو دیکھیں اور منع نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پانی پوری کشتی میں بھر جائے گا اور جب نیچے والے غرق ہوں گے تو اوپر والے بھی ڈوبنے سے نہ بچیں گے۔ ان روایات کی بنا پر بہت سے حضرات مفسرین نے یہ قرار دیا کہ اس آیت میں فتنے سے مراد یہی گناہ یعنی امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا ترک کر دینا ہے، اور تفسیر مظہری میں ہے کہ اس گناہ سے مراد ترک جہاد کا گناہ ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ امیر المؤمنین کی طرف سے جہاد کی دعوت عام مسلمانوں کو دے دی جائے اور اسلامی شعائر کی حفاظت اس پر موقوف ہو، کیونکہ اس وقت ترک جہاد کا وبال صرف تارکین جہاد پر نہیں بلکہ پورے مسلمانوں پر پڑتا ہے۔ کفار کے غلبے کے سبب عورتیں، بچے، بوڑھے اور بہت سے بے گناہ مسلمان قتل و غارت کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے جان و مال خطرے میں پڑ جاتے ہیں، اس صورت میں عذاب سے مراد دنیاوی مصائب اور تکلیفیں ہوں گی۔ اور قرینہ اس تفسیر کا یہ ہے کہ پچھلی آیات میں بھی ترک جہاد کرنے والوں پر ملامت کی گئی ہے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ، وغیرہ آیات سابقہ اسی بیان میں آئی ہیں۔ اور غزوہ احد میں جبکہ چند مسلمانوں کو لغزش ہوئی کہ گھاٹی کی حفاظت چھوڑ کر نیچے آ گئے، تو اس کی مصیبت صرف غلطی کرنے والوں پر نہیں بلکہ پورے مسلم لشکر پر پڑی، یہاں تک کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معرکے میں زخم آیا۔ دوسری آیت میں بھی احکام الہیہ کی اطاعت کو آسان کرنے اور اس پر ترغیب دینے کے لیے مسلمانوں کو ان کی پچھلی خستہ حالی اور ضعف و کمزوری، پھر اس کے بعد اپنے فضل و انعام سے حالات بدل کر ان کو قوت اور اطمینان عطا فرمانے کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا، وَنَكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآبَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اے مسلمانوں اپنے اس حال کو یاد کرو جب قبل ہجرت مکہ معظمہ میں تھا کہ تعداد میں بھی کم تھے اور قوت میں بھی ہر وقت خطرہ لگا ہوا تھا کہ دشمن ان کو نوچ کھسوٹ لیں گے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو مدینہ میں بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا، اور نہ صرف ٹھکانہ بلکہ اپنی تائید و نصرت سے ان کو قوت اور دشمنوں پر فتح اور اموال عظیمہ عطا فرما دیے۔ آخر آیت میں فرمایا، لعلکم تشکرون، یعنی تمہارے حالات کی اس کایا پلٹ اور ان آماد الہیہ کا مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزار بندے بنو، اور ظاہر ہے کہ شکر گزاری اس کے احکام کی اطاعت میں منحصر ہے۔ تیسری آیت میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں یا آپس میں بندوں کے حقوق میں خیانت نہ کریں، کہ حق ادا ہی نہ کریں یا اس میں کوئی اور کوتاہی کر کے ادا کریں۔ آخر آیت میں، وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ، فرما کر یہ بتلا دیا کہ تم تو خیانت کی برائی اور اس کے وبال کو جانتے ہی ہو، پھر اس پر اقدام کرنا قرین دانش مندی نہیں، اور چونکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی سے غفلت و کوتاہی کا سبب عموماً انسان کے اموال و اولاد ہوا کرتے ہیں، اس لیے اس پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ بات سمجھ رکھو کہ تمہارے مال و اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، فتنہ کے معنی امتحان کے بھی آتے ہیں اور عذاب کے بھی، اور ایسی چیزوں کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے جو عذاب کا سبب بنے. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنی کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، یہاں تینوں معنی کی گنجائش ہے. قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں ان تینوں معنی کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، یہاں تینوں معنی کی گنجائش ہے. بعض اوقات مال و دولت خود بھی انسان کے لیے دنیا ہی میں وبال جان بن جاتے ہیں، اور ان کے سبب غفلت و معصیت میں مبتلا ہو کر سبب عذاب بن جانا تو بالکل ظاہر ہے. اول یہ کہ مال و اولاد کے ذریعے تمہارا امتحان لینا مقصود ہے، کہ یہ چیزیں ہمارے انعامات ہیں، تم انعام لے کر شکر گزار اور اطاعت شعار بنتے ہو یا ناشکر اور نافرمان. دوسرے اور تیسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو یہی مال و اولاد تمہارے لیے عذاب بن جائیں گے. بعض اوقات تو دنیا ہی میں یہ چیزیں انسان کو سخت مصیبتوں میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور دنیا ہی میں مال و اولاد کو وہ عذاب محسوس کرنے لگتے ہیں. ورنہ یہ تو لازمی ہے کہ دنیا میں جو مال اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کمایا گیا یا خرچ کیا گیا وہ مال ہی آخرت میں اس کے لیے سانپ بچھو اور آگ میں داغ دینے کا ذریعہ بن جائے گا، جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اور بے شمار روایات حدیث میں اس کی تصریحات موجود ہیں. اور تیسرے معنی یہ کہ یہ سب چیزیں سبب عذاب بن جائیں. یہ تو ظاہر ہی ہے کہ جب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے غفلت اور اس کے احکام کی خلاف ورزی کا سبب بنے تو عذاب کا سبب بن گئیں. آخر آیت میں فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ بھی سمجھ لو کہ جو شخص اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں مال و اولاد کی محبت سے مغلوب نہ ہو اس کے لیے اللہ تعالی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اس آیت کا مضمون تو سب مسلمانوں کے لیے عام اور شامل ہے، مگر واقعہ اس کے نزول کا اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کا قصہ ہے جو غزوہ بنو قریظہ میں پیش آیا. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنو قریظہ کے قلعے کا 21 روز تک محاصرہ جاری رکھا، جس سے عاجز ہو کر انہوں نے وطن چھوڑ کر ملک شام چلے جانے کی درخواست کی. آپ نے ان کی شرارتوں کے پیش نظر اس کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ صلح کی صرف یہ صورت ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تمہارے بارے میں جو کچھ فیصلہ کریں اس پر راضی ہو جاؤ. انہوں نے درخواست کی کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے بجائے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو یہ کام سپرد کر دیا جائے، کیونکہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال اور جائیداد بنو قریظہ میں تھے. ان سے یہ خیال تھا کہ وہ ہمارے معاملے میں رعایت کریں گے. آپ نے ان کی درخواست پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا صلی اللہ علیہ وسلم. بنو قریظہ کے سب مرد و زن ان کے گرد جمع ہو کر رونے لگے اور یہ پوچھا کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اتر آئیں تو کیا ہمارے معاملے میں وہ کچھ نرمی فرمائیں گے. ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ ان کے معاملے میں نرمی برتنے کی رائے نہیں ہے. انہوں نے کچھ ان لوگوں کی گریہ وزاری سے اور کچھ اپنے اہل و عیال کی محبت سے متاثر ہو کر اپنے گلے کی پر تلوار کی طرح ہاتھ پھیر کر اشارے سے بتلا دیا کہ ذبح کیے جاؤ گے، گویا اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش کر دیا. معلوم اولاد کی محبت میں یہ کام کر تو گزرے مگر فوراً تنبہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی. جب وہاں سے واپس ہوئے تو اس درجے ندامت سوار ہوئی کہ آپ کی خدمت میں لوٹنے کے بجائے سیدھے مسجد میں پہنچے اور مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک میری توبہ قبول نہ ہوگی اسی طرح بندھا رہوں گا چاہے اسی حالت میں موت آ جائے. چنانچہ 7 روز مکمل اسی طرح بندے کھڑے رہے. ان کی بیوی اور لڑکی نگہداشت کرتی تھی, انسانی ضرورت کے وقت اور نماز کے وقت کھول دیتی اور فارغ ہونے کے بعد پھر باندھ دیتی تھی. کھانے پینے کے پاس نہ جاتے تھے یہاں تک کہ غشی طاری ہو جاتی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو فرمایا کہ اگر وہ اول ہی میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا اور توبہ قبول ہو جاتی. اب جبکہ وہ یہ کام کر گزرے تو اب قبولیت توبہ نازل ہونے کا انتظار ہی کرنا ہے. چنانچہ 7 روز کے بعد آخر شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں ان کی توبہ قبول ہونے کے متعلق نازل ہوئیں. بعض حضرات نے ان کو خوشخبری سنائی اور کھولنا چاہا مگر انہوں نے کہا کہ جب تک خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ کھولیں گے میں کھولنا پسند نہ کروں گا. چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت مسجد میں تشریف لائے تو اپنے دست مبارک سے ان کو کھولا. آیت مذکورہ میں جو خیانت کرنے اور مال و اولاد کی محبت سے مغلوب ہونے کی ممانعت کا ذکر آیا ہے اس کا اصل سبب یہ واقعہ ہے. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اے ایمان والو اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو کر دے گا تم میں فیصلہ اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور تم کو بخش دے گا اور اللہ کا فضل بڑا ہے. اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں اور وہ بھی دعو کرتے تھے اور اللہ بھی دعو کرتا تھا اور اللہ کا دعو سب سے بہتر ہے. اور جو جب کوئی پڑھے ان پر ہماری آیتیں تو کہیں ہم سن چکے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ لیں ایسا یہ تو کچھ بھی نہیں مگر احوال ہیں اگلوں کے. اور جب وہ کہنے لگے کہ یا اللہ اگر یہی دین حق ہے تیری طرف سے تو ہم پر برسا دے پتھر آسمان سے یا لا ہم پر کوئی عذاب دردناک. اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرتا ان پر جب تک تو رہتا ان میں. اور اللہ ہرگز نہ عذاب کرے گا ان پر جب تک وہ معافی مانگتے رہیں گے. خلاصہ تفسیر. اور اے ایمان والو اطاعت کی اور برکات سنو اور اے ایمان والو اطاعت کی اور برکات سنو وہ یہ کہ اگر تم اللہ سے ڈر کر اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا, اس میں ہدایت اور نور قلب جس سے حق و باطل میں علمی فیصلہ ہوتا ہے, اور غلبہ علی الاعداء اور نجات آخرت جس سے حق و باطل میں عملی فیصلہ ہوتا ہے سب آ گیا, اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا, اور اللہ بڑے فضل والا ہے, خدا جانے اپنے فضل سے اور کیا کیا دے جو قیاس و گمان میں بھی نہ آتا ہو. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے سامنے تذکیر نعمت کے لیے اس واقعے کا بھی ذکر کیجئے جبکہ کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آیا آپ کو قید کرنے یا آپ کو قتل کر ڈالیں یا آپ کو خارج وطن کر دیں, اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر ان تدبیروں کے دفع کرنے کے لیے کر رہے تھے, اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ ہے جس کے سامنے ان کی ساری تدبیریں گاؤ خرد ہو گئیں اور آپ بال بال محفوظ رہے اور صحیح سالم مدینہ آ پہنچے. چونکہ آپ کا اس طرح بچ رہنا مومنین کے حق میں بے انتہا ابواب سعادات کی مفتاح ہے, اس لیے اس واقعے کے ذکر کا حکم فرمایا. اور ان کفار کی یہ حالت ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن کر دیکھ لیا, یہ تو کوئی معجزہ نہیں, کیونکہ اگر ہم ارادہ کریں تو اس کی برابر ہم بھی کہلائیں. بس یہ قرآن تو کلام الہی و معجزہ وغیرہ کچھ بھی نہیں, صرف بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آ رہی ہیں کہ پہلے اہل ملل بھی یہی دعویٰ توحید و بعثت وغیرہ کے کرتے آئے ہیں, انہی کے مضامین آپ نقل کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کر قابل ذکر وہ حالت ہے جبکہ ان لوگوں نے اپنے اس جہل مرکب میں غایت صلابت اور جلادت ظاہر کرنے کو یہ بھی کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے واقعی ہے تو ہم پر اس کے نہ ماننے کی وجہ سے آسمان سے پتھر برسائیے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب واقع کر دیجئے جو کہ خارق عادت ہونے میں مثل بارش سنگ کے ہو, اور جب ایسے عذاب واقع نہ ہوئے تو اپنی حقانیت پر ناز کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ باوجود ان کے بتلان کے خاص ممانے کی وجہ سے یہ عقوبات مذکورہ نازل نہیں ہوتی. ان ممانے کا بیان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو ایسا عذاب دیں, اور نیز اللہ تعالیٰ ان کو ایسا عذاب نہ دیں گے جس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں, گو وہ آخرت میں بوجہ ایمان نہ ہونے کے نافع نہ ہو لیکن آخر عمل صالح ہے. دنیا میں تو کفار کو نافع ہو جاتا ہے, مطلب یہ کہ ان عقوبات خارقہ سے دو امر مانے ہیں, ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف رکھنا مکہ میں یا دنیا میں, اور دوسرا ان لوگوں کا اپنے طواف وغیرہ میں یہ کہنا غفرانک, جو کہ بعد ہجرت و بعد وفات بھی باقی تھا, اور ایک معنی حدیثوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کا ہونا گو امت دعوت ہی ہو, یہ معنی باوجود کسی کے استغفار نہ کرنے کے بھی باقی ہے. بس یہ امور فی نفسی معنی ہوئے گو احیاناً معنی ہونے معنی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی عذاب خارق کسی عارضی مصلحت سے واقع ہو جائے, جیسا قذف و مسخ وغیرہ کا قرب قیامت میں ہونا حدیثوں میں وارد ہے. معرف و مسائل. پچھلی آیتوں میں اس کا ذکر تھا کہ انسان کے لیے مال اور اولاد ایک فتنہ یعنی آزمائش کی چیز ہے، کیونکہ ان چیزوں کی محبت میں مغلوب ہو کر انسان عموماً خدا تعالی اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، حالانکہ اس عظیم نعمت کا عقلی تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ تعالی کے اس احسان کی وجہ سے اس کی طرف اور زیادہ جھکتا۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت اسی مضمون کی تکمیل ہے، اس میں فرمایا کہ جو شخص عقل کو طبیعت پر غالب رکھ کر اس آزمائش میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت کو سب چیزوں پر مقدم رکھے، جس کو قرآن و شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہا جاتا ہے، تو اس کو اس کے صلے میں تین چیزیں عطا ہوتی ہیں، فرقان، کفارہ سیئات، مغفرت۔ فرقان اور فرق دونوں مصدر ایک ہی معنی کے ہیں۔ محاورات میں فرقان اس چیز کے لیے بولا جاتا ہے جو دو چیزوں میں واضح طور پر فرق اور فصل کر دے، اس لیے فیصلے کو فرقان کہتے ہیں، کیونکہ وہ حق اور ناحق میں فرق واضح کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی کی مدد کو بھی فرقان کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اہل حق کو فتح اور ان کے مخالف کو شکست ہو کر حق و باطل کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس معنی کے لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اس آیت میں تقوی اختیار کرنے والوں کو فرقان عطا ہونے کا اکثر مفسرین صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے نزدیک یہی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد اور حفاظت ان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی دشمن ان کو گزن نہیں پہنچا سکتا، اور تمام مقاصد میں کامیابی ان کی رفیق ہوتی ہے۔ تفسیر محائبی میں ہے کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پچھلے واقعے میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کی خاطر لغزش ہو گئی تھی، وہ اس لیے بھی خطا تھی کہ اہل و عیال کی حفاظت کا بھی صحیح راستہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کو اپنا شعار بنایا جاتا، تو سب مال و اولاد اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ فرقان سے مراد اس آیت میں وہ عقل و بصیرت ہے جس کے ذریعے حق و باطل، کھڑے کھوٹے میں امتیاز کرنا سہل ہو جائے۔ تو معنی یہ ہوئے کہ تقوی اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت اور فراست عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو اچھے برے میں فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو تقوی کے صلے میں عطا ہوتی ہے وہ کفارہ سیئات ہے، یعنی جو خطائیں اور لغزشیں اس سے سرزد ہوتی ہیں دنیا میں ان کا کفارہ اور بدل کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کو ایسے اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے جو اس کی سب لغزشوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تیسری چیز جو تقوی کے صلے میں ملتی ہے وہ آخرت کی مغفرت اور سب گناہوں خطاؤں کی معافی ہے۔ آخر آیت میں ارشاد فرمایا واللہ ذو الفضل العظیم، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں۔ اس میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ عمل کی جزا تو عمل کے پیمانے پر ہوتی ہے، یہاں بھی تقوی کی جو جزائے خیر تین چیزوں میں مذکور ہے وہ تو جزا اور بدلے کے طور پر ہے، مگر اللہ تعالیٰ بڑے فضل و احسان والے ہیں، ان کی داد و دہش کسی پیمانے کے ساتھ مقید نہیں اور ان کے احسان و انعام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اس لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام سے ان تین جو تین چیزوں کے علاوہ بھی بہت بڑی امیدیں رکھنا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے خاص انعام و احسان کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بلکہ پوری دنیا پر ہوا ہے کہ قبل از ہجرت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں تھے اور وہ آپ کے قید یا قتل کرنے کے مشورے کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بسلامت و عافیت مدینہ طیبہ پہنچا دیا، جس کا واقعہ تفسیر ابن کثیر اور مظہری میں بروایت محمد بن اسحاق و امام احمد و ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ نقل کیا گیا ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے آنے والے انصار کا مسلمان ہو جانا مکہ میں مشہور ہوا تو قریش مکہ کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اب تک تو ان کا معاملہ صرف مکہ میں دائر تھا جہاں ہر طرح کی قوت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اب جب مدینہ میں اسلام پھیلنے لگا اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تو ان کا ایک مرکز مدینہ طیبہ میں قائم ہو گیا جہاں یہ ہر طرح کی قوت ہمارے خلاف جمع کر سکتے ہیں اور پھر ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں. اور ان کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ اب تک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں, اب یہ بھی قوی امکان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں چلے جائیں. اس لیے رؤساء مکہ نے مشورہ کر کے مشورے کے لیے دار الندوہ میں ایک خاص مجلس طلب کی. دار الندوہ مسجد حرام کے قریب کے متصل قصیب انقلاب کا مکان تھا جس کو ان لوگوں نے قومی مسائل میں مشورہ اور مجلس کرنے کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اور زمانہ اسلام میں اس کو مسجد حرام میں داخل کر لیا گیا. کہا جاتا ہے کہ موجودہ باب الزیادات ہی وہ جگہ تھی جس کو دار الندوہ کہا جاتا تھا. حسب عادت اس مہم مشورے کے لیے قریشی سرداروں کا اجتماع دار الندوہ میں ہوا, جس میں ابو جہل, نظر بن حارث, عتبہ, شیبہ, امیہ بن خلف, ابو سفیان وغیرہ قریش کے تمام نمایاں اشخاص شامل ہوئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے کی تدبیریں زیر غور آئیں. ابھی مشورے کی مجلس شروع ہی ہوئی تھی کہ ابلیس لعین ایک سن رسیدہ عربی شیخ کی صورت میں دار الندوہ کے دروازے پر آ کھڑا ہوا. لوگوں نے پوچھا کہ تم کون ہو, کیوں آئے ہو؟ بتلایا کہ میں نجد کا باشندہ ہوں, مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگ ایک اہم مشورہ کر رہے ہیں تو قومی ہمدردی کے پیش نظر میں بھی حاضر ہو گیا کہ ممکن ہے میں کوئی مفید مشورہ دے سکوں. یہ سن کر اس کو اندر بلا لیا گیا اور مشورہ شروع ہوا تو سہیلی کی روایت کے مطابق ابو البختری ابن حشام نے یہ مشورہ پیش کیا کہ ان کو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آہنی زنجیروں میں قید کر کے مکان کا دروازہ بند کر دیا جائے اور چھوڑ دیا جائے یہاں تک کہ معاذ اللہ آپ اپنی موت مر جائیں. یہ سن کر شیخ نجدی ابلیس لعین نے کہا کہ یہ رائے صحیح نہیں, کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو معاملہ چھپے گا نہیں بلکہ اس کی شہرت دور دور پہنچ جائے گی اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اور رفقا کے فدایانہ کارنامے تمہارے سامنے ہیں. بہت ممکن ہے کہ یہ لوگ جمع ہو کر تم پر حملہ کر دیں اور اپنے قیدی کو تم سے چھڑا لیں. سب طرف سے آوازیں اٹھیں کہ شیخ نجدی کی بات صحیح ہے. اس کے بعد ابو الاسود نے یہ رائے پیش کی کہ ان کو مکہ سے نکال دیا جائے, یہ باہر جا کر جو چاہیں کرتے رہیں, ہمارا شہر ان کے فساد سے معمون ہو جائے گا اور ہمیں کچھ جنگ و جدال بھی نہ کرنا پڑے گا. شیخ نجدی یہ سن کر پھر بولا کہ یہ رائے بھی صحیح نہیں, کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ کیسے شینی کلام آدمی ہیں. لوگ ان کا کلام سن کر مفتون اور مسحور ہو جاتے ہیں. اگر ان کو اس طرح آزاد چھوڑ دیا تو بہت جلد اپنی طاقتور جماعت بنا لیں گے اور تم پر حملہ کر کے شکست دے دیں گے. اب ابو جہل بولا کہ جو کرنے کا کام ہے تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا. میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے, وہ یہ کہ ہم عرب کے سب قبیلوں میں سے ہر قبیلے کا ایک نوجوان لے لیں اور ہر ایک کو عمدہ کام کرنے والی تلوار دے دیں. یہ سب لوگ یک بارگی ان پر حملہ کر کے قتل کر دیں, ہم ان کے فساد سے تو اس طرح نجات حاصل کر لیں. اب رہا ان کے قبیلے بنو عبد مناف کا مطالبہ جو ان کے قتل کا سبب ہم پر عائد ہوگا, سو ایسی صورت میں جب کہ قتل کسی ایک نے نہیں بلکہ ہر قبیلے کے ایک ایک شخص نے کیا ہے تو قصاص یعنی جان کے بدلے جان لینے کا مطالبہ تو باقی نہیں رہ سکتا. صرف خون بہا یا دیت کے مال کا مطالبہ رہ جائے گا, وہ ہم سب قبیلوں سے جمع کر کے ان کو دے دیں گے اور بے فکر ہو جائیں گے. شیخ نجدی ابلیس لعین نے سن کر کہا کہ بس رائے یہی ہے اور اس کے سوا کوئی چیز کارگر نہیں. پوری مجلس نے اسی کے حق میں رائے دے دی اور آج ہی رات اپنا یہ ناکام عزم پورا کرنے کا تہیا کر لیا گیا. مگر انبیاء علیہ السلام کی غیبی طاقت کو یہ جاہل کیا سمجھ سکتے تھے. اس طرف جبرائیل امین نے ان کے دار المشورے کی ساری کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر کے یہ تدبیر بتلائی کہ آج رات میں آپ اپنے بستر پر آرام نہ کریں صلی اللہ علیہ وسلم, اور بتلایا کہ اب اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت دے دی ہے. ادھر مشورے کے مطابق شام ہی جب قریشی نوجوانوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ آج کی رات وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بسترے پر آرام کریں، اور یہ خوشخبری سنا دی کہ اگرچہ بظاہر اس میں آپ کی جان کا خطرہ ہے مگر دشمن آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا اور آپ کے بستر پر لیٹ گئے۔ مگر اب مشکل یہ درپیش تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس محاصرے سے کیسے نکلیں۔ اس مشکل کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے حل کیا، وہ یہ کہ بامر الہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی میں مٹی بھر کر باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے جو کچھ آپ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس کا جواب دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کی نظروں اور فکروں کو آپ کی طرف سے پھیر دیا کہ کسی نے آپ کو نہ دیکھا، حالانکہ آپ ان میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد کسی آنے والے نے ان لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کیوں کھڑے ہو، تو انہوں نے بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ اس نے کہا کہ تم کس خام خیالی میں ہو، وہ تو یہاں سے نکل کر جا بھی چکے ہیں اور تم میں سے ہر ایک کے سر پر خاک ڈالتے ہوئے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھا تو اس کی تصدیق ہوئی کہ ہر ایک کے سر پر مٹی پڑی ہوئی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آپ کے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، مگر محاصرہ کرنے والوں نے ان کے کروٹیں بدلنے سے پہچان لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس لیے قتل پر اقدام نہیں کیا۔ صبح تک محاصرہ کرنے کے بعد یہ لوگ خائب و خاسر ہو کر واپس ہو گئے۔ یہ رات اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خاص فضائل میں سے ہے۔ قریشی سرداروں کے مشورے میں جو تین رائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش کی گئی تھی، ان تینوں کو قرآن کریم کی آیت میں ذکر فرمایا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یعنی وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جبکہ کفار آپ کے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں، مگر اللہ تعالی نے ان کی سب تدبیریں خاک میں ملا دی، اسی لیے آخر آیت میں فرمایا واللہ خیر الماکرین، یعنی اللہ تعالی بہتر تدبیر کرنے والے ہیں جو ساری تدبیروں پر غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ اس واقعے میں مشاہدہ ہوا۔ لفظ مکر کے معنی عربی لغت میں یہ ہیں کہ کسی حیلہ و تدبیر کے ذریعے اپنے مقابل شخص کو اس کے ارادے سے روک دیا جائے، پھر اگر یہ کام کسی نیک مقصد سے کیا جائے تو یہ مکر محمود اور اچھا ہے، اور کسی برے مقصد سے کیا جائے تو مذموم اور برا ہے۔ اس لیے یہ لفظ انسان کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے اور اللہ تعالی کے لیے بھی، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے صرف ایسے ماحول میں استعمال ہوتا ہے جہاں کلام کے سیاق اور تقابل کے ذریعے مکر مضموم کا شبہ نہ ہو سکے، جیسے یہاں ہے۔ اس جگہ یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ آخر آیت میں جو الفاظ ارشاد فرمائے وہ بصیغہ مضارع ہیں جو حال و استقبال کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ، یعنی وہ اہل ایمان کی ایذا رسانی کی تدبیریں کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیروں کے ناکام کرنے کی تدبیر کرتے رہیں گے۔ اس میں اشارہ ہے کہ کفار کا یہ دائمی شعار رہے گا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کریں گے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد بھی ہمیشہ ہی سچے مسلمانوں سے ان کی تدبیروں کو دفاع کرتی رہے گی۔ 31 اور 32 آیتوں میں اسی دار الندوہ کے ایک شریک نضر بن حارث کی ایک بےہودہ گفتگو اور 33 آیت میں اس کا جواب مذکور ہے۔ نضر بن حارث چونکہ تجارت پیشہ آدمی تھا، مختلف ملکوں کے سفروں میں یہود و نصارہ کی کتابوں اور ان کی عبادتیں دیکھنے کا بار بار اتفاق ہوتا تھا، اس لیے جب اس نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے حالات سنے تو کہنے لگا کہ قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين، یہ باتیں تو ہماری سنی ہوئی ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اور جب بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو لاجواب کیا کہ اگر تم ایسا کلام کہہ سکتے ہو تو پھر کہتے کیوں نہیں، جبکہ قرآن نے حق و باطل کا فیصلہ اس پر رکھ دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ چیلنج دیا ہے کہ اگر خلاف کرنے والے سچے ہیں تو قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت ہی کی مثال پیش کریں، اور خلاف میں سر دھڑ کی بازی لگانے والے، مال و اولاد قربان کرنے والے سب مل کر بھی ایک چھوٹی سی سورت قرآن کے مقابلے میں پیش نہ کر سکے تو اب یہ کہنا کہ ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں ایک ایسی بات ہے جو کوئی غیرت مند آدمی نہیں کہہ سکتا۔ پھر جب نظر بن حارث نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پھر جب نظر بن حارث سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کلام الہی کا حق ہونا بیان کیا تو اپنے غلط مذہب پر پختگی دکھانے کے لیے کہنے لگا، اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم، یعنی اے اللہ اگر یہی قرآن آپ کی طرف سے حق ہے تو ہم پر پتھر برسا دیجئے یا کوئی دوسرا سخت عذاب نازل کر دیجئے۔ قرآن کریم نے خود اس کا جواب دیا، پہلے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ کے مکہ میں ہوتے ہوئے ان پر عذاب نازل کریں، کیونکہ اول تو سبھی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حق تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ جس بستی میں وہ موجود ہوں اس پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک اپنے پیغمبروں کو وہاں سے نکال نہ لیں، جیسے حضرت ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے معاملے میں مشاہدہ ہوا کہ جب تک یہ حضرات بستی میں رہے عذاب نہیں آیا، جب وہاں سے نکال لیے گئے اس وقت عذاب نازل ہوا۔ خصوصاً سید الانبیاء جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب دے کر بھیجے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے ان پر عذاب آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف تھا۔ خلاصہ جواب کا یہ ہوا کہ تم تو قرآن اور اسلام کی مخالفت کی وجہ سے اسی کے مستحق ہو کہ تم پر پتھر برسائے جائیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا اس سے معنی ہے۔ امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت کا یہ حصہ اس وقت نازل ہوا جبکہ آپ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، پھر ہجرت مدینہ کے بعد آیت کا دوسرا حصہ یہ نازل ہوا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرنے والے نہیں جبکہ وہ استغفار کرتے ہیں۔ مراد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف چلے جانے کے بعد اگرچہ عذاب عام کا یہ معنی رفع ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، مگر اس وقت بھی ایک معنی عذاب کا یہ موجود رہا کہ بہت سے ضعفاء مسلمین جو ہجرت نہ کر سکتے تھے مکہ میں رہ گئے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہتے تھے، ان کی خاطر سے اہل مکہ پر عذاب نازل نہیں کیا گیا۔ پھر جب یہ سب حضرات بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو بعد کی آیت کا یہ جملہ نازل ہوا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہ دیں حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اب معنی عذاب دونوں رفع ہو چکے، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے اور نہ استغفار کرنے والے مسلمان مکہ میں باقی رہے، تو اب عذاب آنے سے کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔ خصوصاً ان کے استحقاق عذاب میں خود مخالف اسلام ہونے کے علاوہ اس جرم کا بھی اضافہ ہو گیا کہ یہ لوگ خود تو عبادت کے قابل نہ تھے اور جو مسلمان عبادت عمرہ و طواف کے لیے مسجد حرام میں جانا چاہیں ان کو روکنے لگے، تو اب ان کا استحقاق عذاب بالکل مکمل ہو گیا، چنانچہ فتح مکہ کے ذریعے ان پر عذاب نازل کیا گیا۔ مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنے کا واقعہ غزوہ حدیبیہ میں پیش آیا تھا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ عمرے کے قصد سے تشریف لے گئے اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اپنے احرام کھولنے اور واپس جانے پر مجبور کیا۔ یہ واقعہ سن 6 ہجری کا ہے، اس کے دو سال بعد سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. اس طرح ان پر مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوا. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا مدار اس پر ہے کہ معنی عذاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں ہونا قرار دیا جائے, اور بعض حضرات نے فرمایا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں وجود معنی عذاب ہے. جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر عذاب نہیں آ سکتا. اور وجہ اس کی ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح نہیں کہ وہ خاص خاص مقامات یا قبائل کی طرف مبعوث ہوئے تھے. جب وہاں سے نکل کر کسی دوسرے خطے میں پہنچ گئے تو ان کی قوم پر عذاب آ جاتا تھا. بخلاف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سارے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے عام اور شامل ہے. پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بعثت اور دائرہ رسالت ہے. اس لیے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی حصے میں موجود ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر عذاب نہیں آ سکتا. اس تفسیر پر مطلب یہ ہوگا کہ اہل مکہ کے افعال کا تقاضا تو یہی تھا کہ ان پر پتھر برسائے جائیں, مگر دو چیزیں اس عذاب سے مانے ہوئیں. ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف فرما ہونا, دوسرے اہل مکہ کا استغفار کرنا. کیونکہ یہ لوگ مشرک و کافر ہونے کے باوجود اپنے طواف وغیرہ میں غفرانک غفرانک کہا کرتے اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کیا کرتے تھے. ان کا یہ استغفار کفر شرک کے ساتھ گو آخرت میں نافع نہ ہو, مگر دنیا میں اس کا بھی یہ نفع ان کو مل گیا کہ دنیا میں عذاب سے بچ گئے. اللہ تعالی کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. کفار و مشرکین اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ان کو اسی دنیا میں دے دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ان کو عذاب نہ دے, حالانکہ یہ لوگ مسلمانوں کو مسجد حرام میں عبادت کرنے سے روکتے ہیں. اس کا مطلب اس صورت میں یہ ہوگا کہ دنیا میں عذاب نہ ہونے سے یہ لوگ مغرور اور مطمئن نہ ہو جائیں کہ ہم مجرم ہی نہیں یا ہم پر عذاب نہیں ہوگا. اگر دنیا میں نہ ہوا تو آخرت کے عذاب سے ان کی کسی طرح نجات نہیں. اس تفسیر پر مالہم اللہ یعذبہم میں عذاب سے عذاب آخرت مراد ہوگا. آیات مذکورہ سے چند فوائد حاصل ہوئے. اول یہ کہ جس بستی میں لوگ استغفار کرتے ہوں, اللہ تعالی کا دستور یہ ہے کہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتے. دوسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر خواہ مسلم ہوں یا کافر عذاب نہیں آئے گا. اور مراد اس سے یہ ہے کہ عذاب عام جس سے پوری قوم تباہ ہو جائے ایسا عذاب نہیں آئے گا جیسے قوم نوح, قوم لوط, قوم شعیب وغیرہ کے ساتھ پیش آیا کہ ان کا نام و نشان مٹ گیا. افراد و احاد پر کوئی عذاب آ جائے وہ اس کے منافی نہیں, جیسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں خصف اور مسخ کا عذاب آئے گا. خصف کے معنی زمین میں اتر جانا اور مسخ کے معنی صورت مسخ ہو کر بندر یا سور وغیرہ جانوروں کی شکل میں تبدیل ہو جانا. اس کی مراد یہی ہے کہ بعض افراد امت پر ایسے عذاب بھی آئیں گے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ہونا قیامت تک باقی رہے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی زندہ ہیں, گو اس زندگی کی صورت سابق زندگی سے مختلف ہے. اور یہ بحث لغو اور فضول ہے کہ ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے, کیونکہ نہ اس پر امت کا کوئی دینی یا دنیاوی کام موقوف ہے, نہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایسی فضول اور بے ضرورت بحثوں کو پسند فرمایا بلکہ منع فرمایا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قیامت تک قائم رہنا اس کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک دنیا میں ہیں. اس لیے یہ امت قیامت تک عذاب عام سے مامون رہے گی. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين اور ان میں کیا بات ہے کہ عذاب نہ کرے ان پر اللہ اور وہ تو روکتے ہیں مسجد حرام سے اور وہ اس کے اختیار والے نہیں اس کے اختیار والے تو وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثروں کو اس کی خبر نہیں اور ان کی نماز نہیں تھی کعبہ کے پاس مگر سیٹیاں بجانی اور تالیاں سو چکھو عذاب بدلے اپنے کفر کا بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال تاکہ روکیں اللہ کی راہ سے سو ابھی اور خرچ کریں گے پھر آخر ہوگا وہ ان پر افسوس اور آخر مغلوب ہوں گے اور جو کافر ہیں وہ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ جدا کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے اور رکھے ناپاک کو ایک پر پھر اس کو ڈھیر کر دے اکٹھا پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں وہی لوگ ہیں نقصان میں تو کہہ دے کافروں کو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو معاف ہو ان کو جو کچھ ہو چکا اور اگر پھر بھی وہی کریں گے تو پڑ چکی ہے راہ اگلوں کی خلاصہ تفسیر اور ان ممانع کے سبب عذاب خارق نازل نہ ہونے سے بالکل ہی عذاب سے مطمئن نہ ہو جائیں کیونکہ جس طرح امور مذکورہ مانع عذاب ہیں اسی طرح ان کی حرکتیں مقتضی عذاب میں بھی ہیں بس معنی کا اثر عذاب خارق میں ظاہر ہوا اور مقتدی کا اثر نفس عذاب میں ظاہر ہوگا کہ عذاب غیر خارق ان پر نازل ہوگا چنانچہ اس مقتدی کا بیان فرماتے ہیں کہ ان کا کیا استحقاق ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل ہی معمولی سزا بھی نہ دے حالانکہ ان کی یہ حرکتیں مقتدی سزا کی ہیں مثلا وہ لوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو مسجد حرام میں جانے اور اس میں نماز پڑھنے اور اس میں طواف کرنے سے روکتے ہیں جیسا حدیبیہ میں حقیقتاً روکا جس کا قصہ سورہ بقرہ میں گزر چکا اور زمانے قیام مکہ میں حکمن روکا کہ اس قدر تنگ کیا کہ ہجرت کی ضرورت ہوئی حالانکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی بننے کے بھی لائق نہیں اور عابدین کو روکنا تو درکنار رہا جس کا اختیار خود متولی کو بھی نہیں ہوتا اس کے متولی بننے کے لائق تو سوا متقیوں کے کہ وہ اہل ایمان ہیں اور کوئی بھی اشخاص نہیں لیکن ان میں اکثر لوگ اپنی نالائقی کا علم نہیں رکھتے خواہ علم ہی نہ ہو یا یہ کہ جب اس پر عمل نہ کیا تو وہ مثل عدم علم کے ہے غرض جو سچ مچ نمازی تھے ان کو تو مسجد سے اس طرح روکا اور خود مسجد کا کیسا حق ادا کیا اور اس میں کیسی اچھی نماز پڑھی، جس کا بیان یہ ہے کہ ان کی نماز خانہ کعبہ مذکور بعنوان مسجد حرام کے پاس صرف یہ تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یعنی بجائے نماز کے ان کی یہ نامعقول حرکتیں ہوتی تھیں۔ سو ان حرکات کا ضرور مقتدا ہے کہ ان پر کوئی نہ کوئی عذاب، گو وہ معمولی اور عادی ہو، نازل کر کے ان کو خطاب کیا جائے کہ لو اس عذاب کا مزہ چکھو اپنے کفر کے سبب، جس کا اثر وہ قول ہے لو نشاء، اور ایک اثر وہ قول ہے ان کان ھذا، اور ایک اثر وہ فعل ہے یصدون، اور ایک اثر وہ فعل ہے مکاؤں وتصدیہ، یعنی چنانچہ غزوات متعددہ میں یہ سزا واقع ہوئی، جیسا کہ سورت کے رکوع دوم میں بھی ہے ذالکم فذوقوا بعد ذلک بانہم شاقوا، کہ یہاں تک ان لوگوں کے اقوال و اعمال بدنیہ کا ذکر تھا، آگے ان کے اعمال مالیہ کا بیان ہے کہ بلا شک یہ کافر لوگ اپنے مالوں کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی راہ سے دین سے لوگوں کو روکیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت کے سامنے کے سامان جمع کرنے میں چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے اور مخالفت کے سامان جمع کرنے میں ظاہر ہے کہ جو خرچ ہوتا تھا اس میں یہی غرض تھی، سو یہ لوگ تو اپنے مالوں کو اسی غرض کے لیے خرچ کرتے ہی رہیں گے، مگر پھر آخر میں جب آثار ناکامی کے محسوس ہوں گے، وہ مال ان کے حق میں باعث حسرت ہو جائیں گے کہ خواہ مخواہ خرچ کیا، اور پھر آخر مغلوب ہی ہو جائیں گے، جس سے حسرت ضیاع اموال کے ساتھ یہ دوسری حسرت مغلوبیت کی جمع ہو جائے گی، اور یہ سزا و حسرت و مغلوبیت تو ان کی دنیا میں ہے، باقی آخرت کی سزا وہ الگ ہے، جس کا بیان یہ ہے کہ کافر لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جانے کے لیے قیامت میں جمع کیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالی ناپاک لوگوں کو پاک لوگوں سے الگ کر دے، کیونکہ جب دوزخیوں کو دوزخ کی طرف لائیں گے ظاہر ہے کہ اہل جنت ان سے علیحدہ رہ جائیں گے، اور ان سے الگ کر کے ناپاکوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، یعنی ان سب کو متصل کر دے، پھر متصل کر کے ان سب کو جہنم میں ڈال دے، ایسے ہی لوگ پورے خسارے میں ہیں جس کا کہیں منتہا نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے تو ان کے سارے گناہ جو اسلام سے پہلے ہو چکے ہیں سب معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ حکم تو حالت اسلام کا ہوا، اور اگر اپنی وہی کفر کی عادت رکھیں گے تو ان کو سنا دیجئے کہ کفار سابقین کے حق میں ہمارا قانون نافذ ہو چکا ہے کہ دنیا میں ہلاک اور آخرت میں عذاب وہی تمہارے لیے ہوگا، چنانچہ قتل سے ہلاک بھی ہوئے، اور غیر کفار عرب کا ہلاک زمین ہونا بھی ہے، تم جانو۔ معارف و مسائل۔ پچھلی آیتوں میں یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے اگرچہ اس کے مستحق ہیں کہ ان پر آسمانی عذاب آ جائے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں موجود ہونا عذاب عام آنے سے مانے ہے، اور ہجرت کے بعد ان ضعفاء مسلمین کی وجہ سے ایسا عذاب نہیں آتا جو مکہ میں رہ کر اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ مذکورہ آیتوں میں یہ بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ضعفاء مسلمین کی رعایت سے اگر دنیا میں ان کا عذاب ٹل ہی گیا تو ان لوگوں کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عذاب کے مستحق نہیں، بلکہ ان کا استحقاق عذاب کھلا ہوا ہے، اور علاوہ کفر و انکار کے اور بھی ان کے ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان پر عذاب آ جانا چاہیے۔ ان دونوں آیتوں میں ان کے تین جرم شمار کیے گئے ہیں۔ اول یہ کہ یہ لوگ خود تو مسجد حرام میں عبادت گزاری کے قابل ہی نہیں، اور جو مسلمان وہاں عبادت، نماز، طواف وغیرہ ادا کرنا چاہتے ہیں ان کو آنے سے روک دیتے ہیں۔ اس میں واقعہ حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے، جبکہ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک کر واپس جانے پر مجبور کیا تھا۔ دوسرا جرم یہ فرمایا کہ یہ بیوقوف یوں سمجھتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، جس کو چاہیں اس میں آنے کی اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ ان کا یہ خیال دو غلط فہمیوں کا نتیجہ تھا. اول یہ کہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھنا، حالانکہ کوئی کافر کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا. دوسرے یہ کہ متولی کو یہ حق ہے کہ جس کو چاہے مسجد میں آنے سے روک دے، جبکہ مسجد خانہ خدا ہے، اس میں آنے سے روکنے کا کسی کو حق نہیں، بجز ایسی خاص صورتوں کے جن میں مسجد کی بے حرمتی یا دوسرے نمازیوں کی تکلیف کا اندیشہ ہو. جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچاؤ چھوٹے بچوں سے اور پاگل آدمیوں سے اور باہمی جھگڑوں سے. چھوٹے بچوں سے مراد وہ بچے ہیں جن سے ناپاکی کا خطرہ ہے، اور پاگل سے ناپاکی کا بھی خطرہ ہے، اور نمازیوں کی ایزا کا بھی، اور باہمی جھگڑوں سے مسجد کی بے حرمتی بھی ہے اور نمازیوں کی ایزا بھی. اس حدیث کی روح سے متولی مسجد کے لیے تو حق ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں پاگلوں کو مسجد میں نہ آنے دے اور باہمی جھگڑے مسجد میں نہ ہونے دے، لیکن بغیر ایسی صورتوں کے کسی مسلمان کو مسجد سے روکنے کا کسی متولی مسجد کو حق نہیں. قرآن کریم کی آیت متذکرہ میں صرف پہلی بات بیان کرنے پر اکتفا کیا کہ ان لوگوں کو مسجد حرام کا متولی کیسے مانا جائے، جبکہ اصول یہ ہے کہ اس کے متولی صرف متقی مسلمان ہی ہو سکتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی مسلمان، دیندار، پرہیزگار ہونا چاہیے. اور بعض حضرات مفسرین نے ان اولیاؤہ کی ضمیر اللہ تعالی کی طرف راجع قرار دے کر یہ معنی لکھے ہیں کہ اللہ تعالی کے ولی صرف متقی پرہیزگار لوگ ہو سکتے ہیں. اس تفسیر کے مطابق آیت سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو لوگ شریعت و سنت کے خلاف عمل کرنے میں کے باوجود ولی اللہ ہونے کا دعویٰ کریں وہ جھوٹے ہیں، اور جو ایسے لوگوں کو ولی اللہ سمجھیں وہ دھوکے میں ہیں. تیسرا جرم ان لوگوں کا یہ بتلایا کہ کفر و شرک کی گندگی تو تھی ہی، ان کے افعال و اعمال تو عام انسانی سطح سے بھی گرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے جس فعل کا نام نماز رکھتے ہیں وہ بجز اس کے نہیں کہ وہ اس میں کچھ منہ سے سیٹیاں بجائیں، کچھ ہاتھوں سے تالیاں. اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو ذرا بھی عقل ہو وہ ان افعال کو عبادت و نماز کیا کوئی صحیح انسانی فعل بھی نہیں کہہ سکتا. اس لیے آخر آیت میں ارشاد فرمایا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، یعنی تمہارے کفر اور جرائم کا انجام یہی ہے کہ اب اللہ کا عذاب چکھو. عذاب سے اس جگہ عذاب آخرت بھی مراد ہو سکتا ہے، اور عذاب دنیا بھی جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان پر نازل ہوا. اس کے بعد 36ویں آیت میں کفار مکہ کا ایک اور واقعہ کا بیان ہے، جس میں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف قوت جمع کرنے کے لیے مال عظیم جمع کیا اور پھر اس کو دین حق اور مسلمانوں کے مٹانے کے لیے خرچ کیا، مگر انجام کار یہ ہوا کہ وہ مال بھی ہاتھ سے گیا اور مقصد حاصل ہونے کے بجائے خود ذلیل و خوار ہوئے. واقعہ اس کا روایت محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ منقول ہے کہ غزوہ بدر کے شکست زدہ، زخم خوردہ بچے کچھ کھچے کفار مکہ جب وہاں سے واپس مکہ پہنچے تو جن لوگوں کے باپ بیٹے اس جہاد میں مارے گئے تھے وہ تجارتی قافلے کے امیر ابو سفیان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جنگ تمہارے تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے لڑی گئی، جس کے نتیجے میں تمام جانی اور مالی نقصانات اٹھانے پڑے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس مشترک تجارتی کمپنی سے ہماری کچھ مدد کی جائے تاکہ ہم آئندہ مسلمانوں سے اپنا انتقام لے سکیں. ان لوگوں نے اس کو منظور کر کے ایک بڑی رقم دے دی، جس کو انہوں نے غزوہ بدر کا انتقام لینے کے لیے غزوہ احد میں خرچ کیا، اور اس میں بھی انجام کار مغلوب ہوئے اور شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع کرنے کی حسرت مزید ہو گئی. قرآن کریم نے اس آیت میں یہ واقعہ پیش آنے سے پہلے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے انجام کی خبر دے دی. ارشاد فرمایا وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے مالوں کو اس کام کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک دیں، سو اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ اپنا مال بھی خرچ کر ڈالیں گے اور پھر ان کو مال خرچ کرنے پر حسرت ہوگی اور انجام کار مغلوب ہو جائیں گے. چنانچہ غزوہ احد میں ٹھیک یہی صورت ہوئی کہ جمع شدہ مال بھی خرچ کر ڈالا اور پھر مغلوب ہوئے تو شکست کے غم کے ساتھ مال ضائع ہونے پر الگ حسرت و ندامت ہوئی. اور بغوی وغیرہ بعض مفسرین نے اس آیت کے مضمون کو خود غزوہ بدر کے اخراجات پر محمول فرمایا ہے کہ غزوہ بدر میں 1000 جوانوں کا جو لشکر مسلمانوں کے مقابلے پر گیا تھا ان کے کھانے پینے وغیرہ کے کل اخراجات مکہ کے 12 سرداروں نے اپنے ذمے لیے تھے جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ شامل تھے۔ ظاہر ہے کہ 1000 آدمیوں کے آنے جانے، کھانے پینے وغیرہ کے اخراجات پر بڑی رقم خرچ ہوئی، تو ان لوگوں کو اپنی شکست کے ساتھ اپنے اموال ضائع ہونے پر بھی شدید حسرت و ندامت پیش آئی۔ آخر آیت میں آخرت کے اعتبار سے ان لوگوں کے انجام بد کا بیان ہے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، یعنی جو لوگ کافر ہیں ان کا حشر جہنم کی طرف ہوگا۔ مذکور آیتوں میں دین حق سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنے کا جو انجام بد ذکر کیا گیا ہے، اس میں آج کے وہ کفار بھی داخل ہیں جو لوگوں کو اسلام سے روکنے اور اپنے باطل کی طرف دعوت دینے پر لاکھوں روپیہ شفا خانوں، تعلیم گاہوں اور صدقہ خیرات کے عنوان سے خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ گمراہ لوگ بھی اس میں داخل ہیں جو اسلام کے اجماعی عقائد میں شبہات و اوہام پیدا کر کے ان کے خلاف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت فرماتے ہیں، اور بہت سے مواقع میں مشاہدہ بھی ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بڑے بڑے اموال خرچ کرنے کے باوجود اپنے مقصد میں ناکام رہتے ہیں۔ 37 آیت میں واقعات مذکورہ کے کچھ نتائج کا بیان ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے جو اموال کفار نے اسلام کے خلاف استعمال کیے اور پھر ان کو حسرت و ندامت ہوئی اور ذلیل و خوار ہوئے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یعنی تاکہ اللہ تعالیٰ گندی چیز اور پاک صاف چیز میں فرق ظاہر کر دیں۔ لفظ خبیث اور طیب دو متقابل لفظ ہیں۔ لفظ خبیث ناپاک، گندے اور حرام کے لیے بولا جاتا ہے، اور طیب اس کے بالمقابل پاک، صاف ستھرے اور حلال کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس جگہ ان دونوں لفظوں سے کفار کے اموال خبیثہ اور مسلمانوں کے اموال طیبہ بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہے کہ کفار نے جو مال عظیم خرچ کیے وہ مال خبیث اور ناپاک تھے، اس کا برا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ مال بھی گیا اور جانیں بھی گئیں۔ اس کے بالمقابل مسلمانوں نے بہت تھوڑا مال خرچ کیا مگر وہ مال پاک اور حلال تھا، ان کے خرچ کرنے والے کامیاب ہوئے اور مزید مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ جمع کر دیتا ہے ایک خبیث کو دوسرے خبیث کے ساتھ، پھر ان سب کو جمع کر دے گا جہنم میں، یہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، کوہربا گھاس کو کھینچتا ہے، اور نئی سائنس کے تجربات میں ساری دنیا کا نظام ہی باہمی کشش پر قائم ہے، اسی طرح اعمال و اخلاق میں بھی کشش ہے۔ ایک برا عمل دوسرے برے عمل کو اور ایک اچھا عمل دوسرے اچھے عمل کو کھینچتا ہے، مال خبیث دوسرے مال خبیث کو کھینچتا ہے، اور یہ پھر اموال خبیثہ آثار خبیثہ پیدا کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جتنے اموال خبیثہ ہیں سب کو جہنم میں جمع فرما دیں گے، اور یہ مال والے بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور بہت سے حضرات مفسرین نے اس جگہ خبیث اور طیب کی مراد عام قرار دی ہے، یعنی پاک اور ناپاک۔ پاک سے مومن اور ناپاک سے کافر مراد ہیں۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ حالات مذکورہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ پاک و ناپاک یعنی مومن و کافر میں امتیاز ہو جائے، مومنین جنت میں اور کفار سب ایک جگہ جہنم میں جمع کر دیے جائیں۔ 38 آیت میں کفار کے لیے پھر ایک مربیانہ خطاب ہے جس میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی۔ ترغیب اس کی ہے کہ اگر وہ ان تمام افعال شنیہ کے بعد اب بھی توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں تو پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ترغیب یہ کہ اگر وہ اب بھی باز نہ آئے تو سمجھ لیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا قانون بنانا یا سوچنا نہیں پڑتا، پہلے زمانے کے کافروں کے لیے جو قانون جاری ہو چکا ہے وہی ان پر بھی جاری ہوگا۔